Ես կարծում եմ միայն մի բան, դա արվեստի նկատմամբ փոքր ժամանակվանից եկող իմ սերն է, և ոչ թե միայն երաժշտության հանդեպ նկարչության, այլ այդ միաձույլ ամբողջականության մեջ, որտեղ ես միշտ փորձել եմ ինձ գտնել այն կետում, ուր վերջանում է երաժշտությունը, սկսվում է բանաստեղծությունը, ուր սկսվում է նկարչությունը, վերջանում է երաժշտությունը, և երբեք չեմ գտել։ Այսինքն ինձ համար դա մի հավերժապտույտ է, որի մեջ ես լողում եմ։ Ցնցված եմ Հարություն Դելալյանի այս գործի ձեր մեկնաբանությամբ, ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ լսում։ Դուք հաճախ եք բեմից հնչեցնում, ասենք, այդքան չտարածված ստեղծագործություններ։ Այո, և դա իմ առաքելություններից մեկն եմ համարում, որովհետև այսօր տարբեր բեմերից հնչում են ստեղծագործություններ, որոնք բավականին ծանոթ են ունկնդրին, և չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան գեղեցիկ ստեղծագործություններ կան արխիվներում։ Ես փորձում եմ գտնել, պեղել և ծանոթացնել տարբեր հասարակություններում, ինչպես նաև հայրենիքում, Փյուրքում, ոչ միայն հայ հանդիսատեսի համար, այլ նաև օտարների համար, որովհետև այստեղ նաև հայ երաժշտության նախանձախնդրությունն է։ Կոնկրետ Դելալյանի այս սոնատը առիթ եմ ունեցել տարբեր բեմերից ներկայացնել օտար հանդիսականին, և այսպիսով նաև մի փոքրիկ լումա առաքելություն ներկայացնելու հայ ազգը, որովհետև մարդիկ այսպիսով մի փոքրիկ նախաբանով ճանաչում են, հասկանում են, ևս մեկ անգամ գուցե հիշում են հայ ցեղասպանությունը, հայ մարդուն առհասարակ։ Ամեն անգամ նույն զգացմունքով եք կատարում այդ գործը, ինձ թվում է, թե ուր որ է կպայթի և ձեր սիրտը և ունկնդրի։ Քիչ առաջ խոսակցության մեջ ասացի, որ ես չեմ կատարում այս ստեղծագործությունը, այն ստեղծագործություններից է, որ ես մասնակիցն եմ, կարծես։ Այսինքն ստեղծագործությունը ինձ համար երաժշտական ծիսակատարություն է, կարծես, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել, երաժշտական ամբողջ մի պատկեր, որը 10 րոպեվա ընթացքում ցույց է տալիս, մատնանշում է հայի ոգին, նաև այդ հավերժ ոգին, որը ոչ մի բանով չես կարող կոտրել։ Եվ այն քիչ գործերից է, որ նվագելուց ես պարզապես ապրում եմ յուրաքանչյուր պահը։ Զինվորը ազգով զենքով է կրվում և պաշտպանում իր հայրենի հողը, հայրենի եզերքը։ Արվեստագետն էլ կարծում եմ յուրովի զինվոր է արվեստի ասպարեզում, պահելու, պաշտպանելու հայ ճշմարիտ արվեստը, մանավանդ այսօրվա համաշխարհային այս խառն շփոթի մեջ, երբ վտանգված է նաև հայ երգը, հայ արվեստն առհասարակ։ Սոնատ դաշնամուրի համար նվիրում Կոմիտասին։ Հեղինակն է Բաղամարից լուսավոքի երաժշտահան Հարություն Դեղալյանը, որը ծնվել է Ասենքում և զավակն է մազապուրծ եղած ծնողների։ Հետագայում տեղափոխվել է Երևան և իր պարտական երաժշտական ուսումը ստանալով Երևանի Կոմպուտացիոն բանկի կոնսերվատորիայում, իր կյանքը և երաժշտական գործունեությունը ծավալել է Հայաստանում։ Ստեղծագործությունը նվիրված է Կոմիտասին։ Հարություն Դեղալյանը հայ դաշնամուրային արվեստում առաջիններից էր, ով դաշնամուրային արվեստ բերեց, օգտագործեց դաշնամուր գործիքը ոչ միայն իր տեսաշարային բաժնով, այլ նաև լարային բաժնով օգտագործեց։ Ինչպես ինքն է անում, երբ քաղաքի նախաբանը սկսվում է լարային բաժնից և ասում է, թե պատրաստած ժայռից բարձրացող գողությունը կարծես ծավալվում ամբողջ այդ եղերական պատկերի վրա։ Հատուկ մատնանշված է Կոմիտասի անդունու մեղեդային հիմքը, ինչպես նաև Քոչարի ժողովրդական պարևանագիր հիմքն է օգտագործված սայլ սիմվոլիզմի ժանավությունը։ Հնչում են եկեղեցու զանգեր, կարծես խորհրդանշաբար փորձում են մանրել լվանալ այդ ողբը։ Ունի բավականին բարդ ընկալելու, որովհետև դուրս է բոլոր դասական ժանրային տեսակներից իր ոճի մեջ։ Ինչ պարտքն եմ համարում Արցախ աշխարհում նաև նույնպես այս տեղանորդությունը ներկայացնել, ուրախ եմ ասելու, որ տարբեր բեմերից նաև Թուրքում այս տեղանորդությունը հնչում է ոչ միայն հայ հասարակության համար, այլ նաև օտարազմների համար, ասիստով ներկայացնելով նաև հայ ժողովրդի պատմությունը։ Կարող եմ ասել, որ ինձ համար այս սոնատը ոչ միայն դաշնամուրային մի սովորական ստեղծագործություն է, այլ երաժշտական ցիսակատարություն, կարող եմ ասել, որը ներկայացնում է ամբողջ հայ ժողովրդի մի պատմություն։ Եվ ավանդաբար ես այս ստեղծագործությունը նվագելուց առաջ վարում եմ նոմա իրի ժառանգ Կոմիտասի, իրի ժառանգ հայ ցեղասպանության զոհերի և իրի ժառանգ մեր հայ տղաների։ Եթե կոնկրետ դուետը Զաքարի դուետի մասին է, որովհետև ես նաև ունեմ դաշնամուրային դուետ առանձին, այստեղ երբեք մեկս մյուսից առաջ մենակատար նվագակցող հարաբերության մեջ չենք եղել առաջին օրվանից։ Ճիշտ է, ստեղծագործությունը ինքը քեզ ուղղություն է տալիս այդ բանի մասնագիտական ինչ դրվածք ընդունել, բայց ստեղծագործական մերձեցումը և այն փոխհարաբերությունների սիրո նաև առկայությունը երբեք չի մատնանշել, որ այ հիմա նա, այ հիմա դու։ Սա մի ամբողջություն է, մի կյանք է, որը բեմում, իսկ բեմը մեզ համար սրբություն է, խորան է, մենք յուրաքանչյուր անգամ բեմ բարձրանալուց ուրիշ ոգով ենք մտնում, ուրիշ պատասխանատվությամբ, մտնում ենք ապրելու եւ ապրեցնելու։ Յուրաքանչյուրս բացի այն, որ դուետ ենք, բնականաբար իբրև երաժիշտ ունենք մեր առանձին նաեւ մտածելակերպը այս իմաստով, բայց դա կարծում եմ օգնում է ոչ թե մեկս ճիշտ է մյուսը սխալ, այլ ի վերջո գալիս ենք այն հանգրվանին, թե որն է ճիշտ ստեղծագործության համար։ Իհարկե քննարկում կա, այնպես չէ, որ քննարկում չկա, քննարկումներ կան, առաջարկներ կան։ Սախոսություն, մակավարժական աշխատանք, զբաղվում եք համերգային գործունեությամբ։ Այո, իհարկե։ Եվ ասենք ինչի շարժան համերգներ ունեցաք։ Դասավանդում եմ Լիբանանի պետական կոնսերվատորիայում, մակավարժական աշխատանքս դա է, իմ ուսանողների հետ հաճույքով եմ ի դեպ այդ աշխատանքը կատարում։ Իսկ ստեղծագործական համերգային կյանքը բավականին բեղուն է։ Անցյալ տարի 2015 թվականին կազմեցի Կամար դաշնամուրային դուետը Երևանացին դաշնակահարուհի Արմինե Աբաջան Բասմաջանի հետ միասին, որը նույնպես բնակվում է հիմա Լիբանանում, բայց սովորել է Երևանում, Երևանի պետական կոնսերվատորիան է ավարտել։ Եվ մենք հետաքրքիր է, որ իրար Երևանում չէինք ճանաչում, միայն հեռվից գիտեինք, եւ իրար գտանք Լիբանանում։ Սա բավականին երկար տարիների ցանկություն էր միանալ եւ կազմել դաշնամուրային դուետ, բայց նախ Արմինեի տղան, հետո Վահագնիկը ծնվելուց հետո մի քիչ հետ գնաց։ 2015-ին ստեղծվեց այս դուետը եւ անձանիկ ելույթը ունեցավ Լիբանանի պետական կոնսերվատորիայի կազմակերպությամբ եւ իրենց դահլիճում, թե օտար, թե հայ, իհարկե հանդիսատեսի համար։ Բավական մեծ ընդունելություն գտավ, առաջին համերգին հնչեցին դասական միայն ստեղծագործություններ՝ Մոցարտ, Շուբերտ, Բրամս, Դեբյուսի, Շուման, Ստրավինսկի, եւ արդեն այս տարի ապրիլին Լիբանանի համազգայինի կենտրոնական վարչության կողմից ստացան հրավեր տալու մի հայկական համերգ նվիրված Երևանի Թերասպանության զոհերի հիշատակին, դա ապրիլի 21-ն էր։ Ինչն է հատկանշական, որ այս համերգը հովանավորում էր, նախագահում էր Լիբանանի մշակույթի նախարար Ռեյմոնդ Արայժին, ինչը բավականին մեծ առիթ էր, նաև այս իմաստով հայերին ծանոթացնել դաշնամուրային դուետի նվագացանկը։ Սրանից բացի ես հրավեր ունեցա դարձյալ համազգայինի կողմից դասախոսելու հայ դաշնամուրային արվեստի պատմության մասին, եւ երեկոն բավականին հետաքրքիր էր կազմակերպված, թե դասախոսում էի պատմում կամ ներկայացնում տվյալ կոմպոզիտորին եւ նվագում իր ստեղծագործություններից որևէ մեկը։ Այսինքն համերգային գործունեությունը շարունակվում է, ինչքանով որ հասցնում ենք ֆիզիկապես։ Կուզենայի իմանալ ինչու՞ն է դուետի առանձնահատկությունը, թե առավելությունը, որ դուք ասում եք երկար տարիներ ունեի այդ մտահղացումը։ Մանկուց դաշնամուր գործիքը ինձ համար յուրատեսակ մի քաշողականություն է ունեցել իր ձայնային հնչերանգի, ծավալային նաև սիմֆոնիկ հնչողության հնարավորություններով, եւ այս պարագայում, երբ միանում են երկու դաշնամուրներ, կարելի է հրաշքներ արարել բեմում։ Այդ հնչողությունը ինձ փոքր ժամանակվանից գրավել է։ Կամ մի հարց, ինչ փոխեց Վահագնի ծնունդը ձեր կյանքում։ Վահագնի ծնունդը ավելացրեց իմ կյանքում շատ բան, բնականաբար։ Չգիտեմ, երևի ստանդարտներից դուրս է արդյոք փոխվեց կենսակերպը։ Հետաքրքիր է, որ ոչ։ Դա էի ուզում ասել, որ ստանդարտներից դուրս մնացի երևի, չգիտեմ, ամեն ինչ մնաց նույնը։ կյանքի հանդեպ փիլիսոփայությունը կամ աշխարհանկալման խնդիրները, պարզապես այստեղ ավելացավ մի փոքրիկ մարդու հանդեպ պատասխանատվության այդ մեծ զգացողությունը, զգացումը, որ նա ոչ միայն քո զավակն է, այլ Աստծո կողմից քո միջոցով եկած մի էակ, մի հոգի, որը ունի բնականը իր յուրահատուկ առաքելությունը, եւ առաջին իսկ օրերից պատրաստել եմ ինձ, որ լինեմ իր կողքին, ոչ միայն իբրև մայր, այլ այն մարդը, այն աչքը, որը միշտ այդ օրհնությամբ նայի եւ ուղեկցի իրեն իր կյանքում։